Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμιλέλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project για ζώδια, πολιτισμό, ποδόσφαιρο και άλλα. Μαγειρική επίσης, βλέπουμε τα σχόλιά σας. Κομμάτι. Γιατί θέλει ο άλλος να γράψει μια συνταγή. Πού ναι. Θα πας να τη γράψεις? Στη Φάρμα. Στη Φάρμα, ναι. Στη Φάρμα. Εντάξει, στη Φάρμα και λέει κομμάτι κοτόπουλου. Λίγο σεβασμό. Κομμάτι κοτόπουλου και προσθέτουμε το θυμάρι. Κλείνουμε το καπάκι της κατσαρόλας και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά μέχρι να μαγειρευτεί το κοτόπουλο και να δέσει η σάλτσα. Αποσύρουμε από τη φωτιά. Τώρα, η συνταγή είναι ότι βάζεις το κοτόπουλο να βράσει με θυμάρι. Αυτό μας έχει περάσει ως συνταγή. Εντάξει, ρε φίλε, είπαμε ότι δεν είμαστε σεφ, αλλά δεν το λες και συνταγή τώρα αυτό. Εντάξει, γράφει από πάνω, φοράμε γάτια. Κόβουμε σε ένα ξύλο κοπής τα μπούτια κοτόπουλου στη μέση, θα μεταφέρουμε στην κατσαρόλα. Ήδη εμένα με ακούγονται πάρα πολλά. Εντάξει. Είμαστε κάπως πιο. Ρίχνουμε χυμό ή λεμονιού, απλώνουμε τη μουστάρδα και το μέλι. Α, μουστάρδα πράγματα. Και μέλι. Α, εντάξει. Ρίχνουμε ξανά τα. Α, ρε ζωή, βάλετε όλη τη συνταγή να βλέπω. Έχω δει στον άνθρωπο. Όχι. Με συγχωρείτε, δεν είχα δει από την αρχή. Α, είναι thread. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ το σταμάτη. Ευχαριστούμε. Απλώς αν μπορείς να τα μαζέψεις κάπου, γιατί τώρα παραλίγο θα βράζα το κοτόπουλο σκέτο με το θυμάρι. Okay. Κοτόπουλο με μέλι και φέτα, βασμάτι, ό,τι καλύτερο έχω φάει και οικονομικό για φοιτητές. Εδώ, παιδιά, προτάσεις. Τι θέλετε? Και ειδήσεις έχω και προτάσεις για συνταγές έχω. Chicken masala. Λοιπόν. Τη συνταγή λέμε τώρα, μπήκα. Αυτό θα πει μια εκπομπή που ακούει τον κόσμο, Θάνο. Mm-hmm. Πας να κάνεις πολιτική εκπομπή. Μπαίνει ο άλλος, γράφει συνταγή. Διαβάζει συνταγή. Α, 10 λεπτά. Και το τρώμε με τις συνταγές, γιατί η Φάρμα των Ζώων, παιδιά, ακούει τον κόσμο. Ακούει τον κόσμο, συνδιαλέγεται με τον κόσμο. Είναι κοντά στον κόσμο και κοντά στους νέους, Θάνο. Ναι, κοντά στους νέους. Πιο κοντά στους νέους είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σας ευχηθούμε καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θέλουμε κέφι. Πάμε μαέστρο, πάμε Κυριάκο. Είπαν ότι όταν κάνω βίντεο για νέους πρέπει να εμφανίζομαι πιο νεανικός. Youth Pass. Θυμίζω ότι η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Μέχρι στιγμής 112.000 αιτήσεις έχουν γίνει από νέους 18-19 ετών. Έχουμε ακόμα χρήματα και χώρο για περίπου ακόμα 90.000. Αξιοποιήστε το για υπηρεσίες τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών. Προσοχή, ακολουθεί Dad Joe. Παρακαλούνται μικρά παιδιά και έγκυες μετά τον 6ο μήνα να απομακρυνθούν από την οθόνη. Στις μεταφορές βάζουμε και τα skateboard. TikTok θέλετε. Δύσκολη δουλειά που κάνουμε. Θα νόμιζε κανείς ότι έρχεσαι εδώ πέρα, μιλάς, αλλά δεν είναι. Ερχόμαστε, χρειάζεται να δούμε TikTok Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά δεν μας έφτασε αυτό. Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έβαλε το καπέλο αυτό και απάντησε και ο Στέφανος Κασελάκης με βίντεο στο TikTok. Mm-hmm. Οπότε γίνεται όλη η δουλειά έτσι. Σε ποια είναι μια ιδέα? Που μας γράφει και η Χριστίνα πολύ, πολύ σωστά. Και όλο αυτό γιατί γίνεται? Δηλαδή αυτά είναι τα νέα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Έχουμε το TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε τα γενέθλια του σκύλου του Στέφανου Κασελάκη. Έχουμε το Στέφανο Κασελάκη να κάνει βόλτα με την Έλληνα Κρήτα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε το Στέφανο Κασελάκη να, τι άλλο, ξέχασα, να παίζει ποδόσφαιρο και να τραυματίζεται. Αυτά είναι ενημερωνόμαστε σοβαρά από άρθρα που κυκλοφορούν έτσι, στα παραπολιτικά. Ας πούμε, διάβασα για τον τραυματισμό του μετά από 30 λεπτά με τραύμα στη γάμπα. Περαστικά, να ευχηθούμε. Έχεις τον κύριο Μητσοτάκη να φοράει αυτό το καπέλο, το οποίο δεν θέλω να γίνω κριτής, τέλος πάντων. Καθένας φοράει ό,τι θέλει. Απλώς υπάρχουν καλύτερες επιλογές, θα το πω έτσι, από αυτό το καπελάκι, το κουβά. Γενικά. Πόσο δηλώσεις? Είχε το καπέλο, έβρισε εκεί πέρα, έκραζε. Και μετά βγαίνει στο μικρόφωνο. Θα υπήρχαν ίσως και καλύτερες επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Θέλω... Γενικά δεν θέλω να κρίνω. Δηλαδή, ένα καπέλο είναι. Προσωπικά είναι αυτό το καπέλο. Γενικά είναι σε επίπεδο κάλτσα με πέδιλο. Αυτό το είπα και εκτός αέρα, το λέω και τώρα. Τολμάω. Ωραία. Να πω κι εγώ λοιπόν ότι αυτό που διαφημίζει τώρα με αυτό το καπέλο είναι ότι έχεις νέους με ρεκόρ ανεργίας στις ηλικίες μέχρι τα 24. Είμαστε στην πανευρωπαϊκή πρωτιά που λίγο κοντραριζόμαστε με Ισπανούς για την νεανική ανεργία. Έχεις νέους που μένουν στο σπίτι μέχρι να μην είναι πια νέοι. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο πρωθυπουργός τι κάνει? Βάζει το καπελάκι του, βάζει το, παίρνει και ένα σκέιτ από κάτω και κάνει ένα βίντεο για να πει πηγαίνετε να πάρετε το Youth Pass. Δηλαδή τον τρόπο αυτό των μικροεκμαυλισμών, ας πούμε, των μικρών επιδομάτων που μπορείς να δώσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες προκειμένου να τις καλοπιάσεις. Ναι, one time δηλαδή δεν είναι. Είναι 150 ευρώ για πολιτισμό, τέτοια είναι κάρτα. Εδώ, έχουν ξεκινήσει πολλές δωρεές επειδή παίξαμε Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν ξέρω ότι είναι για το Μητσοτάκη. Με το που παίξαμε άρχισαν να πέφτουν να βρέχει λεφτά. Θα το κάνουμε πιο συχνά, παιδιά. Άμα το βάζετε τώρα τα λεφτά, εμείς αυτό θεωρούμε. Τι είπανε. Να του το ξαναβάλουμε, μήπως πιάσει. Όχι, δεν θέλω. Χαλάλι του. Ας τα κρατήσουν. Λοιπόν, έχουμε. Λοιπόν, Δημήτρης 10 ευρώ, Κωνσταντίνος 5 ευρώ, The Epic 5 ευρώ. Ο Κωνσταντίνος έχει και σχόλιο και λέει: είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και πρέπει να είναι η πρώτη φορά που δεν ακούω φάρμα κονσέρβα. Στο πνεύμα του κυβερνητικού έργου, στέλνω 5 ευρώ, με επιστρέφετε 10 ευρώ. Δεν πάει έτσι, Κωνσταντίνε. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Στέλνεις 5 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι βάσει του εισοδήματός σου θα έπρεπε να μου στείλεις 15 ευρώ, άρα χρωστάς άλλα 10 ευρώ στο TPP. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μόνο που μας χρειάζεται είναι να μπορούμε να τα πάρουμε κατευθείαν. Οπ. The Epic. 90. Άλλο. Τα λιρούμπα. Μάλιστα. Είμαστε, παιδιά, μη σταματήστε να μας δίνετε λεφτά, μας διακόπτετε τον ιρμό. Όταν βλέπουμε το χρήμα, θολώνουμε. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Αυτός είναι περίπου ο διάλογος που γίνεται. Τώρα κάπως έτσι θα γίνεται. Συνηθίστε το. Δεν είναι τώρα. Τι θες να κάνει ο άλλος. Γράφει, πώς το πει, πουμαρό. Να γράφει μακροσκελή κείμενα αναλύσεων. Θα γίνεται κάπως έτσι. Ο Αντώνης Λιάκος μπορεί να ισχυρίζεται ότι η μορφή και το περιεχόμενο είναι δύο τελείως ανεξάρτητα πράγματα και θα πρέπει να κρίνουμε το περιεχόμενο, γιατί και ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτά τα μέσα, αλλά δεν μας άρεσε λόγω του περιεχομένου, οπότε αν τα χρησιμοποιεί η αριστερά του Κασελάκη είναι μια χαρά. Είμαι σίγουρος ότι έχει άδικο σε αυτό. Τις συνέπειες τις βλέπουμε να ξετυλίγονται σιγά σιγά για το πώς είναι ένας διάλογος που διεξάγεται με βίντεο των 30 δευτερολέπτων. Ναι, κάποιος θα πει ότι χρειάζονται και όλα. Και okay, προφανώς πρέπει να επικοινωνείς την πολιτική σου. Απλώς το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική για να την επικοινωνήσεις. Δεν είναι απλώς να εμφανίζεσαι περισσότερο και να παίζεις γενικά στα μέσα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτός ο σκοπός. Αλλά εντάξει, τι ξέρουμε κι εμείς. Αυτά υποθέτω θα κριθούν και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πολιτικό πείραμα που διενεργείται τώρα και με αφορμή την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει, δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι πόκερ που παίζουν. Κάνει raise αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος. TikTok, εσύ. Να, κοίτα, εγώ το έκανα το TikTok πριν έρθεις. Κοίτα πόσο ωραίο TikTok κάνω. Λοιπόν, με σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ξεκινήσαμε, θέλω να πω. Επειδή θα έχουμε συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, πάμε να συζητήσουμε το δεύτερο σοβαρότερο θέμα μετά το TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη. Που είναι. Τα στείλε ο Κωνσταντίνος όντως τα άλλα 10. Έχεις δίκιο. Που του είπε ότι χρωστάει άλλα 10 βάσει του νέου νόμου. Ωραία, κάτσε να το πούμε και στους υπόλοιπους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τώρα τη χαζομάρα του κόσμου. Μπορεί να το πεις και να το. Ναι, δεν ήταν τόσο κατηγορία. Δηλαδή δεν είμαι η εφορία, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε. Θάνο, το δοκιμάζω εγώ και άμα πιάσει, έπιασε. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι οφείλετε, παιδιά. Αν μπορείτε να περάσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, παρακαλώ να βάλετε τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει. Μιλώντας για Χατζηδάκη, για Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Οικονομίας. Ήταν στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και του τέθηκε ένα πολύ ωραίο ερώτημα από τον κύριο Παπαδάκη, που έχει και μια τοποθέτηση που εξηγεί κάποια πράγματα για τους φόρους που θα μπορούσε να μειώσει η κυβέρνηση, και έδωσε μια καλή απάντηση ο Κωστής Χατζηδάκης. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν σπάει αυτό το τείχος, το ξύλινο, από τον οποιονδήποτε πολιτικό. Και ακούγονται αλήθειες. Και ακούγονται αλήθειες. Δηλαδή, παίρνεις μια απάντηση πιο κοντά στην πραγματικότητα. Μια κοινική απάντηση, ναι, αλλά μια πραγματική απάντηση. Είμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε αυτές τις απαντήσεις από κυβερνητικά στελέχη. Να ακούσουμε λίγο και την ερώτηση που έχει σημασία για το πώς τίθεται, αλλά κυρίως την απάντηση. Πρέπει να πω για τα χαμηλά κλιμάκια, οι εταιρείες πληρώνουν περισσότερο φόρο από ό,τι πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά μόνας, πέραν του ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο από πλευρά στήρησης λογιστικών βιβλίων κτλ. Το όλο σύστημα για τις εφορίες. Συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα. Κόβεται τώρα το 50% του τέλους επιτιδεύματος και φαίνεται ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Για να κόψει το υπόλοιπο 50% θα φέρετε πάλι νέα μέτρα ή θα πάτε αυτόματα. Εκ των πραγμάτων και τεχνικά θα πρέπει να φέρουμε του χρόνου μια ρύθμιση στη Βουλή η οποία να καταργεί και το υπόλοιπο 50% όμως, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Όχι, χωρίς νέα μέτρα. Κύριε Υπουργέ, εκτός όμως από το φορολογικό νομοσχέδιο που μεταφέραμε και πολλές από τις ενστάσεις των ελευθέρων επαγγελματιών, είναι το θέμα της ακρίβειας. Σκεφτόσαστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κάψιμα. Να τον μειώσετε. Γιατί είναι και ένας άδικος φόρος εδώ που τα λέμε. Εφαρμόστηκε για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων. Η Καθημερινή είχε μια έρευνα που λέει ότι δεν έχει παταχθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων. Και εκτός αυτού είναι ένας διπλός φόρος. Δηλαδή επιβάλλεται ΦΠΑ και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι ο φόρος του φόρου. Μετά, ο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Δεν θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης. Άρα όχι μόνο θα ισοφάριζε τα έσοδα για το κράτος, μπορεί να ήταν και μεγαλύτερα λόγω της αύξησης της κατανάλωσης. Δείτε, όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά θα παρακαλούσα να γίνει κατανοητό ότι κάθε Έλληνας υπουργός οικονομικών ξεκινάει την προσπάθειά του με μερικά γκολ από τα αποδυτήρια που δεν τα έχουν οι άλλοι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα γκολ αυτά από τα αποδυτήρια? Πρώτον είναι η εξυπηρέτηση του χρέους, που παρά τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει και παρά τη μείωσή του ως ποσοστό του ΟΑΕΠ, παραμένει μεγάλο. Το δεύτερο είναι μια ειλικρινή τοποθέτηση. Δεύτερο, ότι πρέπει να έχω έσοδα για αυτό ακριβώς το λόγο που είναι, να κάνω για δικές. Το δεύτερο είναι οι αμυντικές δαπάνες. Δηλαδή οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα, στοιχίζουν. Φάτε Ραφάλ. Τι να κάνετε, παιδιά. Τσάμπα νομίζετε ότι είναι τα Ραφάλ. Όταν παρακαλάτε για Ραφάλ, δηλαδή, και λέτε τι θα γίνει και πού είναι τα αεροπλάνα μου και πού είναι τα αεροπλάνα μου. Όταν χειροκροτάτε του άλλου που λέει ότι ήρθε ένα Ραφάλ ή κατασκευάσει και μια φρεγάτα η οποία θα μα έρθει το 2025-2026, τζάμπα είναι αυτά. Τι νομίζετε? Δηλαδή τον φέρατε τον άνθρωπο, μέχρι εδώ τον έχετε φέρει. Λέει, σας φέρνω αεροπλάνα, σας φέρνω τα Ραφάλ. Τι νομίζετε? Αυτά έχουν τριφτεί οι τσέπες μου. Βάλτε το χέρι στην τσέπη, βάλτε το χέρι στην τσέπη για να σας φέρω εδώ πέρα τα αεροπλάνα. Προφανώς σε αυτά θα υπάρχει, παιδιά, ένα κόστος. Τι νομίζετε μετά? Ότι θα μπορώ να σας μειώσω το φόρο, να μπορείτε να αγοράζετε μακαρόνια? Δεν θα μπορείτε να αγοράζετε μακαρόνια. Δηλαδή, το λέει και. Αυτά καλό είναι να λέγονται. Πριν αγοράσει τα Ραφάλ, γιατί πριν αγοράσει τα Ραφάλ, είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα στη Βουλή, να λέει ότι οι εποχές που λέγαμε ή βούτυρο ή κανόνια είναι ξεπερασμένες. Και λες τι, αλλάξαμε το πώς λειτουργεί το χρήμα. Ένα είναι το ταμείο, βούτυρο ή κανόνια. Ποιο βούτυρο δηλαδή? Το βούτυρο είναι η πολυτελεία. Δεν είμαστε το βούτυρο, αλλά μου αρέσει που αντιδρά και ο Παπαδάκης εκείνη την ώρα, τον ακούει και πολύ ειλικρινή απάντηση. Για το χρέος. Να εξυπηρετήσω το χρέος. Και λες, μάλιστα, εντάξει. Ο Βαρουφάκης θα χειροκροτούσε σε αυτή την απάντηση. Ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι. Φυλακή χρέους. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα λέει και εμείς χαιρόμαστε τον Κωστίτο Χατζηδάκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος, ήδη με την τούρτα το είχε δείξει αυτό, ότι έχει το θάρρος της γνώμης του. Αυτό. Σου λέει, είστε όλοι κλέφτες. Ρωτάς εκεί πέρα οι αυτοαπασχολούμενοι, όλοι οι κλέφτες. Πρέπει να φορολογηθείτε με βάση αυτά που νομίζω εγώ ότι βγάζετε. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Έχει αυτό τον αέρα ότι αυτό που παρακολουθείς είναι μια γιορτή ιδιωτικοποιήσεων. Δεν έχει ενοχές. Δεν έχει αυτή τη μιζέρια την αριστερή, αυτό που έχουν τα μούτρα κατεβασμένα, καταλάβατε. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει πάντα αυτή η αισιοδοξία. Δηλαδή, ναι, αυτό μας λείπει εμάς. Μας λείπει αριστερά, πάρα. Μιζέρια, μύρλα. Ναι. Αυτό κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση κυβέρνηση. Λέει ο αριστερό, δεν θα πάει καλά. Γιατί α, β, γ, άμα το πει. Αλλιώς μπορεί να το κάνει βιντεάκι στο TikTok. Δεν πηγαίνει καλά. Αλλά σημασία έχει η αισιοδοξία ότι θα πάει. Έλεγε ο Χατζηδάκης το 2020 πώς θα πέσουν οι τιμές με την ιδιωτικοποίηση του ρεύματος. Έλεγε εσύ ο Μουρτζούφλης, δεν θα πέσουν οι τιμές, παιδιά, θα γίνει ολιγοπόλιο και έχουμε διεθνή παραδείγματα που λένε ότι αυτό θα γίνει. Μαντέψτε τι έγινε τελικά. Μαντέψτε, είχε δίκιο. Όχι για να βλογήσουμε τα γένια μας, τα όσα έχουμε. Αλλά γενικά το λέγανε πολύ. Χατζηδάκης, μετά λέει, θα ιδιωτικοποιήσει πιο παλιά. Ολυμπιακή. Ένα νοσοκομείο το μήνα θα χτίζουμε. Ιδιωτικοποιώντας την Ολυμπιακή. Φτηνές αερομεταφορές. Δεν πήγε καλά. Δεν πειράζει. Fail again, fail better. Και εδώ πέρα. Με τα λεφτά μου. Ναι, με τα λεφτά σου. Ραφάλ. Θα πάρουμε Ραφάλ. Θα ζηλεύει ο Τούρκος, η Ελλάδα μας προστατευμένη και επιτέλους εξοπλισμούς και το ένα και το άλλο. Ναι, παιδιά, 10 δισεκατομμύρια, ξέρω, 15, πώς θα τα πληρώσουμε αυτά. Θα πρέπει να. Από το κοινωνικό κράτος θα φύγουν αυτά. Έλα, μωρέ, τώρα μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο. Πώς θα τα έχουμε και τα δύο, από πού θα τα βρείτε κλπ. Δεν τα έχουμε και τα δύο. Δεν υπάρχουν τελικά λεφτόδεντρα. Όχι. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Πάντως είναι ωραίο. Του λέει, τι θα γίνει. Δεν μπορώ να αγοράσω μακαρόνια. Και σου λέει και ο άλλος. Τι νομίζεις, έτσι, με τον αέρα θα στα πάρω τα αεροπλάνα που θέλες. Και πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος, τα ήθελε ο κόσμος, τι να κάνουμε τώρα. Άμα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, κάποιος κόσμος που την ψηφίζει έστω τα ήθελε. Όλοι αυτοί που είναι ενθουσιασμένοι για τους χειρισμούς του, του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά, τα ήθελαν. Ναι. Όλος αυτός ο κόσμος, δηλαδή, επικροτεί αυτή την πολιτική. Τώρα τι να κάνουμε, έτσι είναι οι δημοκρατίες. Δεν είναι και πάρα πολύ σε αυτός ο κόσμος. Οι δημοκρατίες έχουν και αυτό το στοιχείο μιας μικρής λαθροχειρίας στον υπολογισμό των ποσοστών, γιατί αν κανείς φτιάχνει τους κανόνες του παιχνιδιού, φροντίζει να υπάρχει ένα στοιχείο καλπονοθευτικό στον υπολογισμό του αποτελέσματος, αλλά τέλος πάντων πάρα πολλοί κόσμος στηρίζει αυτή την πολιτική, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να βγαίνει και ο υπουργός στην τηλεόραση και να του λέει αυτή η πολιτική που στήριξες δεν είναι για να αγοράζεις μακαρόνια. Αν θέλεις απορρυπαντικά, να δείτε την ανασκόπηση που έχει αυτά τα οικονομικά στοιχεία. Είναι ενδιαφέρον το θέμα. Συζητιέται πουθενά. Πουθενά. Δεν είναι αυτό που έλεγε ο Ζάβαλος, το έλεγε αυτό και το βάλαμε στην ανασκόπηση. Αν είχαμε Τσίπρα, θα είχε στήσει τσαντήρι μέσα στο Σκλαβενίτη. Θα είχε βάλει ο Sky, θα είχε ανοίξει υποκατάστημα με παρατηρητήριο τιμών. Να λέει πόσο κάνει το μαλακτικό σήμερα. Αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν γίνεται, δεν ανοίγει ρουθούνι, τίποτα. Τα social είναι στην κοσμάρα τους, άλλο θέμα κάθε μέρα, ποιος έκανε μια κακή δήλωση. Και το θέμα της ακρίβειας απλώς υπάρχει σαν φυσικό φαινόμενο. Ποιο χειρισμό έκανε στα ελληνοτουρκικά, ρωτάει ο Ιφόρ. Πραγματικά κανέναν. Έλα μου ντε. Τώρα δηλαδή με τη συνάντηση Ερντογάν, κάτι συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά. Όταν είχε το Ρουκρέις. Να σου λατσάρει εκεί πέρα. Κάτι συνέβαινε, αλλά σε μεγάλο βαθμό τα ελληνοτουρκικά. Γενικά η εξωτερική πολιτική έχει μια σειρά που δεν σημαίνει τίποτα και ασχολούνται μονίμως τα κανάλια με μια δήλωση και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και το πώς απειλεί ο Τούρκος. Παιδιά, το θέμα με τα ελληνοτουρκικά είναι ακριβώς αυτό. Ότι προέκυπται στις μετρήσεις ότι ένας σημαντικός παράγοντας για την κρίση των εκλογέων είχε αποφασίσει με κριτήριο τους χειρισμούς του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά χωρίς να έχει συμβεί τίποτε. Δηλαδή οι χειρισμοί αυτοί ήταν ότι κάθε βράδυ ένα κομμάτι των ειδήσεων παίζει και καλά ελληνοτουρκικά, χωρίς απαραίτητα να έχει συμβεί τίποτα. Είναι και πάλι κάποια προκλητική δήλωση. Και κάποια απάντηση του ΥΠΕΞ που παίζεται που αποστόμωσε τον Τούρκο, τον Αγαρινό από απέναντι. Λοιπόν, αυτά είναι χονδρικά τα ελληνοτουρκικά. Σε αυτά τα έχει πάει καταπληκτικά ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό είναι ένα πεδίο κατασκευασμένης ειδησιογραφίας με την οποία όμως βομβαρδίζονται καθημερινά οι άνθρωποι. Και προκύπτει έτσι ότι ένας στους πέντε λέει θα ψηφίσει το Μητσοτάκη που είναι πολύ καλό στο χειρισμό των ελληνοτουρκικών. Αυτό είναι. Και στην πραγματικότητα έχει μεγάλη σημασία το να μην συμβαίνει τίποτα στα ελληνοτουρκικά. Είναι μέρος του εθνικού σχεδίου μας για αυτά. Γιατί γενικά για τα εθνικά θέματα. Η μη λύση είναι μέρος του εθνικού σχεδίου. Γιατί προφανώς η λύση δεν θα ανταποκρίνεται στις εθνικές προσδοκίες. Οπότε όσο μπορείς να κρατάς το θέμα. Να προσποιήσει ότι κάτι συμβαίνει ενώ δεν συμβαίνει, αυτό μπορεί να σου είναι απολύτως ωφέλιμο εκλογικά. Σε σχέση με το να πας να βρεις μια λύση η οποία δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Θα παραδεχτείς ότι έλεγες ψέματα. Λοιπόν, για μεγάλο βαθμό. Ναι. Πάμε να δούμε το θέμα του. Θα δούμε επιγραμματικά λίγο και το θέμα του νέου ποινικού κώδικα, γιατί έχουμε και συνέντευξη σε λίγο εδώ στο στούντιο. Θα ασχοληθούμε περισσότερο αυτή τη βδομάδα μιλώντας και με νομικούς. Ώστε να μην είναι μόνο, που δεν είναι μόνο ποτέ η αποψάρα μας, δηλαδή πάντα έχουμε συμβουλευτεί κανέναν άνθρωπο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος ποινικός κώδικας και ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας. Αν αυτό σας λέει κάτι, μπορεί κάποιος να λέει, κι άλλη φορά δεν είχαν αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Η απάντηση είναι ναι, περί 6 με 7 φορές έχει αλλάξει τον ποινικό κώδικα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το καλύτερο σε αυτά είναι ότι ακόμα κάποια μέσα μιλάνε για νόμο Παρασκευόπουλου. Έχει αλλάξει 6 φορές ο ποινικός κώδικας για να έχει, και ακόμα όλο και λιγότερο μεν, αλλά ακόμα δε παίζει ότι αποφυλακίστηκε ο τάδε με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ή ο νόμος Παρασκευόπουλου φταίει γι' αυτό. Λοιπόν, έχει μια σειρά από προβλήματα. Να τα πούμε επιγραμματικά. Συνεχίζει την ίδια κατάσταση όπου συνεχίζει κάθε ποινικός κώδικας της Νέας Δημοκρατίας, ότι η λύση για την πάταξη της εγκληματικότητας και για την ασφάλεια είναι η αύξηση των ποινών. Δεν προκύπτει αυτό. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η εγκληματικότητα εκεί πέρα. Δεν προκύπτει από κάπου ότι αν αυξήσει τις ποινές για κάτι θα μειωθεί η εγκληματικότητα. Όχι, έχουμε αύξηση στα κακοργήματα περίπου 20% με δεδομένη την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου ήδη από την προηγούμενη φορά. Δεν προκύπτει ούτε ερευνητικά ούτε εμπειρικά από τα εντελώς πρόσφατα δεδομένα για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, αν αυτό ήταν το ζήτημα, παιδιά, ξέρετε ότι αυτά είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί διεθνώς η συντηρητική δεξιά, προκειμένου να πουλήσει τάξη και ασφάλεια. Ότι θα έχεις αυστηρότερες ποινές, γιατί ο κόσμος διψάει για αυστηρότερες ποινές. Ναι. Οι αυστηρότερες ποινές δεν εξυπηρετούν την πάταξη του εγκλήματος, εξυπηρετούν τη στοχοποίηση μιας συγκεκριμένου τύπου εγκληματικότητας, που είναι η χαμηλή παραβατικότητα, σαν αυτή που αποτελεί τον στόχο και αυτής της μικρής μεταρρύθμισης, ενώ προφανώς δεν θα αφορά τα εγκλήματα του λευκού κολάρου, όπως λέγονται, τα οικονομικά εγκλήματα, τα εγκλήματα της παρέας τους, δηλαδή την εγκληματικότητα αυτή των ανθρώπων οι οποίοι κατασκευάζουν τους νόμους παρά τους υφίστανται. Τώρα, συμβαίνει μια σειρά από πράγματα εδώ πέρα, θα σταθούμε σε μερικά από αυτά. Ναι, ότι θα μπαίνεις φυλακή για επανειλημμένα πλημελήματα. Δηλαδή είναι μια σειρά από ρυθμίσεις που θα γεμίσουν τις φυλακές. Αυτό για την κυβέρνηση θεωρείται καλό. Το να γεμίσεις φυλακές με ανθρώπους που θα έχουν κάνει μικροπράγματα δεν είναι θεωρητικά το καλύτερο. Δηλαδή θα ενταθεί αυτό που λέει συχνά ο Κωνσταντίνος και έχει δίκιο, ότι έχουμε την εικόνα για τις φυλακές ότι είναι όλοι οι μεγαλοεγκληματίες, ας πούμε, και για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα. Ενώ αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχεις. Έχεις. Σε μεγάλο βαθμό έχεις και για πολύ μικρότερα εγκλήματα. Ναι, δεν ισχύει στατιστικά απλώς. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και το έχουμε πει πολλές φορές. Βάναυση, βίαιη εγκληματικότητα του serial killer προβάλλεται τηλεοπτικά, οπότε ο κόσμος συνδέει την ύπαρξη των φυλακών με την φυλάκιση των εγκληματιών οι οποίοι φτάνουν μέχρι τις ειδήσεις. Στην πραγματικότητα οι φυλακές είναι γεμάτες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν συλληφθεί για χαμηλή παραβατικότητα σε σχέση με μικρά οικονομικά εγκλήματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θέλεις να μου πεις ότι δεν έχεις γνωρίσει υποψήφιο δολοφόνο που με 15 χρόνια φυλακή θα σκότωνε ενώ με 17? Όχι, ρωτάει ο Γιάννης. Ναι, ακριβώς αυτό δεν προκύπτει ερευνητικά, δεν προκύπτει ούτε από τις πρόσφατες εξελίξεις. Πάμε να δούμε μια συγκεκριμένη διάσταση που έχει να κάνει με τα δικαιώματα μιας πληττόμενης κατηγορίας Ελλήνων πολιτών, μιας κατηγορίας ανθρώπων που υδρώνουν τη φανέλα, υδρώνουν τον κλόμπ. Και παρόλα αυτά δέχονται συνεχώς επιθέσεις από την θολοκοντιάρια αριστερά. Και η κοινωνία έχει παράλογες απαιτήσεις από αυτούς. Πάμε να δούμε πρώτα το άρθρο. Είναι το άρθρο 63. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Είναι στο OpenGov. Θα το βρείτε εκεί. Λοιπόν, άρθρο 63. Πρόβλεψη εξαίρεσης εμφάνισης μαρτύρων στην ακροματική διαδικασία. Προσθήκη παραγράφου 5. Μπλα. Αστυνομική και λοιποί προανακριτικοί υπάλληλοι που έχουν καταθέσει την προδικασία δεν καλούνται στο ακροατήριο, αλλά αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις τους. Ο εισαγγελέας και το δικαστήριο μπορούν κατ' εξαίρεση να παραγγείλουν την κλήτευσή τους αν η εξέταση τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας. Δηλαδή, είσαι σε πορεία. Πιάνει κάποιος αστυνομικός, γίνεται ξύλος, πάει πορεία κλπ. Πιάνουν έναν στην τύχη. Πάει αυτό στη Γάδα. Καταθέτουν οι αστυνομικοί σε copy-paste καταθέσεις. Αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι κάτι που βγάζουμε το κεφάλι μας. Καταθέτουν copy-paste. Είδα τον τάδε στο σημείο τάδε να πετάει πέτρες στους αστυνομικούς. Καταθέτουν και τρεις το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο. Μπορεί να είναι σε άλλο δρόμο από τις πορείες. Δεν έχει καμία σημασία. Κατατίθεται. Και μετά πάει αυτό στο δικαστήριο, 2-3 χρόνια μετά ο καημένος, ενώ είναι κρέμεται από πάνω του μια δίωξη. Εμφανίζεται ο αστυνομικός που έχει πει τον είδα να πετάει πέτρες κλπ. Το ρωτάνε, απαντάει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα δούμε τι απαντάει. Θέλουμε να σας διαβάσουμε ένα κομμάτι από πραγματική δίκη, αφού πρώτα δούμε την αντίδραση της ΠΟΑΣΥ γι' αυτό, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητική, γιατί δίνει την ανθρώπινη διάσταση, Θάνο. Ναι, είναι αυτό, σχολείο της ΠΟΑΣΥ, είναι στη διαβούλευση από κάτω, αναρτήθηκε σήμερα. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ποιοτική αναβάθμιση ποινικής δικαιοσύνης κτλ. Λοιπόν, και προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η Ομοσπονδία μας αναμένει από την Βουλή των Ελλήνων την ψήφιση, γιατί με την εφαρμογή του θα αποφευχθούν οριστικά οι επιπτώσεις των δυσλειτουργιών της δικαιοσύνης στην αστυνομική καθημερινότητα. Οι γνωστές επιπτώσεις. Mm. Δηλαδή, όχι επιπτώσεις που ξέρουμε εμείς που τις βλέπουμε στα δικαστήρια. Οι γνωστές. Όπως αυτές έχουν επισημανθεί από το συνδικαλιστικό μας κίνημα και αφορούν τις άσκοπες μετακινήσεις εξαιτίας των συχνών αναβολών των δικών. Άσκοπες μετακινήσεις. Τον πάτε τον άνθρωπο πέρα δόθε. Λάστιχο τον έχετε κάνει. Δηλαδή έχετε παράλογες απαιτήσεις. Ο άλλος καταθέτει και είδε τον άλλο να διαπράττει ένα έγκλημα κατά τον ίδιο. Θέλετε να καταθέσει και στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν είναι άσκοπη μετακίνηση να πας να υποστηρίξεις και να πεις ναι, τον είδα και να απαντήσεις σε ερωτήσεις της έδρας. Είναι. Την καταπάτηση του πλαισίου. Όχι, την αποδιοργάνωση της αστυνόμευσης πρώτα, που είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται, γιατί αν δεν αστυνομεύσει, δηλαδή πρέπει να βαρέσει κι άλλους. Πώς θα τους βαρέσει, ναι. Άμα τον έχει στο δικαστήριο. Δεν έχω χρόνο να τρέχω σε δικαστήρια. Την καταπάτηση του πλαισίου εργασίας υπηρεσίας των αστυνομικών, την ψυχική τους καταπώνηση. Αυτό είναι το αγαπημένο μας. Η ψυχική καταπώνηση των αστυνομικών. Ρε φίλε, ποια ψυχική καταπώνηση? Συζητάμε τώρα ότι πηγαίνει κόσμο στη φυλακή με στημένα κατηγορητήρια και το κάνει όλη την ώρα η αστυνομία αυτό. Και είναι βασικό δικαίωμα του κατηγορούμενου ότι θα πρέπει να μπορεί να υπάρξει μια αντίκρουση αυτών των μαρτυρικών καταθέσεων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ακροαματική διαδικασία. Η ακροαματική διαδικασία υπάρχει και είναι προφορική προκειμένου να μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις στον αστυνομικό ο οποίος ψεύδεται ασύστολα, και καθώς του υποβάλλονται αυτές οι ερωτήσεις να φανεί στο δικαστήριο αν έχει υπάρξει πραγματικά, αν έχουν γίνει τα γεγονότα όπως τα αναφέρει. Και ο άλλος μας λέει τώρα ότι καταπονούνται ψυχολογικά την ώρα που στέλνουν κόσμο στη φυλακή. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τη δίκη του Σταθόπουλου. Είναι οι διάλογοι όπως είχαν διαμειφθεί, είναι από μαγνητοφώνηση από το δικαστήριο, και προσέξτε τώρα τι έλεγε εκεί πέρα ο μάρτυρας της αντιτρομοκρατικής. Λοιπόν, στην αρχή ρωτάει η πρόεδρος του δικαστηρίου και στη συνέχεια ρωτάνε και οι τρεις δικηγόροι. Είναι ο Κακαρνιάς, ο Καμπαγιάννης και ο Παπαδάκης. Ρωτάνε λοιπόν, ισχυρίζει το άλλο τώρα ότι έχει αναγνωρίσει από τα βίντεο, με βάση ποια ειδικότητα βλέπετε τα βίντεο, έχετε κάποιες γνώσεις? Όχι, δεν έχω ειδικές γνώσεις. Γιατί έγινε με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να γίνουν γρήγορα οι αναγνωρίσεις μέσω των βίντεο, πώς το εξηγείτε? Δεν ξέρω. Γιατί υπάρχει διαδικασία, το ξέρετε, υπάρχει ειδική υπηρεσία. Δεν το γνωρίζω. Πότε είδατε τα βίντεο? Δεν θυμάμαι. Οι συλλήψεις έγιναν. Ποιος σας ενημέρωσε? Ο προϊστάμενός μου. Ότι ο προϊστάμενος ενημερώνει τον υφιστάμενο. Και του λέει. Προσέξτε να δείτε, γιατί αυτό χρησιμοποιείται σαν να υπάρχουν παράλληλες αποδεικτικές διαδικασίες, ενώ τα στοιχεία είναι τα ίδια. Είναι κάποιος που είπε σε κάποιον άλλον. Ποιος σας ενημέρωσε? Ο προϊστάμενος. Πότε? Δεν θυμάμαι. Είχαν κάποιο λόγο να ενημερώσουν εσάς? Δεν το γνωρίζω. Είδατε το βίντεο από την κλοπή? Όχι, δεν έχω εξετάσει το συγκεκριμένο. Φωτογραφίες είδατε? Ναι. Και αναγνωρίσατε τον Σταθόπουλο? Όχι, δεν αναγνώρισα κάποιον. Αυτά που σας είπανε, πού τα ξέρανε? Όταν πρόεδρος. Γι' αυτά με ενημέρωσαν. Απάντηση του αστυνομικού. Αυτά με ενημέρωσαν. Αυτά σας λέω. Λέει, έχει πάει για ένα δεκάλεπτο στο σπίτι του ο Σταθόπουλος, που είναι προφανώς παράλογο να γυρίσει σπίτι του, αν έχει διαπράξει ληστεία, και να πάει μετά στο Χολαργό. Το ρωτάνε, αφού ήταν στην περιοχή, ποιος λόγος να φύγει από εκεί, να πάει στην Εσχήλου και να επιστρέψει? Δεν ξέρω. Μα είπατε, τόσα σας είπανε. Πήγαν στο σπίτι του Μπάκα τον τραυματία. Αυτό δεν σας το είπανε? Δεν γνωρίζω κάτι. Πώς το βλέπετε αυτό? Γιατί δεν πάει από το Χολαργό στο Πολύγωνο? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Για να πάει προς την ίδια κατεύθυνση από εκεί που είχε φύγει, τι λόγο είχε να πάει σπίτι του? Δεν μπορώ να σκεφτώ. Προσέξτε τώρα. Με αυτές τις απαντήσεις, οι άνθρωποι έχουν κάνει χρόνια φυλακή. Και όλος είναι εκεί πέρα και λέει, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Ναι, γιατί κανένας δεν σκέφτεται την ψυχική καταπώνηση αυτού του αστυνομικού που έχουν πέσει πάνω του με σειρά ερωτήσεων? Δεν καταπονήθηκε ψυχικά αυτός ο άνθρωπος? Θα μου πεις, κατέθεσε πράγματα και έπρεπε να τα αποδείξει και να τα στηρίξει σε δικαστήριο. Καταπονήθηκε ψυχικά, παιδιά. Αυτό είναι το βασικό. Όχι τα δικαιώματα τώρα του κάθε κατηγορούμενου. Να αποδείξει ο μάρτυρας εναντίον του την κατηγορία, να μιλήσει για την κατηγορία. Και προσέξτε, μετά περνάμε σε σιωπή. Εισαγγελέας, πού τοποθετείτε χρονικά? Δεν γνωρίζω. Είχατε δυσκολία να αναγνωρίσετε τον Σταθόπουλο? Μούγκα. Τον ξέρατε από τότε, τον θυμόσασταν? Ναι, ναι, τον βλέπω 10 χρόνια νωρίτερα. Κάνει κάποιος προσπάθειες να αποφύγει τις κάμερες? Δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο. Αφού έχετε δει τόσα βίντεο, το βίντεο της κλοπής του ΠΑΠ, γιατί δεν το είδατε? Αυτό μου ανατέθηκε. Σας ανατέθηκε να αναζητήσετε και να αναγνωρίσετε πιθανό δράστη και δεν σας δείχνουν το βίντεο του αδικήματος? Ρωτάει ο Κακαρνιάς. Δεν το είχα δει αυτό το βίντεο. Δηλαδή, προσέξτε εδώ πέρα την ανέδεια. Την ανέδεια του ανθρώπου που δεν ντρέπεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ντρέπεται να εξευτελιστεί ο ίδιος και η αστυνομία σε αυτό το βαθμό μέσα στη δικαστική αίθουσα. Και τι γίνεται τώρα με αυτή την αλλαγή, για την οποία προφανώς πανηγυρίζει η ΠΟΑΣΥ, αυτό που γίνεται είναι ότι δίνεται θεωρητικά η δυνατότητα να εμφανιστούν στο δικαστήριο, αν το αποφασίσει η έδρα. Ναι, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικό. Αν είναι ουσιώδης μάρτυρας, δηλαδή θα βασιζόμαστε Θα πρέπει οι δικηγόροι να ζητούν και να δίνουν μάχη ώστε να κληθούν οι αστυνομικοί που θα γίνεται για κάποιες εξαιρέσεις και αυτό θα το αποφασίζει η έδρα. Δεν θα είναι ότι είναι αυτονόητο ότι ο ΤΑΔΕ καλείται γιατί έχει πει αυτό στην κατάθεσή του. Είναι μια έξτρα προστασία. Προφανώς θα υπάρχουν υποθέσεις που θα γίνει, αλλά πάλι και ανάλογα στην έδρα. Ανάλογα στην έδρα, την υπόθεση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσχεραίνεται. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε γιατί. Ένα τελευταίο. Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα λέγαμε και πρόσφατα για την δίκη με τους συλληφθέντες στην πορεία για τον Μιχαηλίδη και το κλίμα, μεταξύ των οποίων ο Δημοτικός Σύμβουλος ως Τύρης Ολαπιέρης. Είναι μόνιμες οι αντιφάσεις και μέσα από τις αντιφάσεις ενισχύεται. Είναι αποφασιστική σημασία σε αυτές οι αντιφάσεις για τη δικαίωση του κατηγορούμενου. Αυτό είναι σαφές, γίνεται σε πάρα πολλές δίκες. Αν δεν γίνει αυτό, αυτό που θα γίνει θα λαμβάνονται πιο σοβαρά, πολύ σοβαρά, οι καταθέσεις των αστυνομικών, οι γραπτές καταθέσεις, χωρίς τις αντιφάσεις. Ο καθένας καταλαβαίνει πόσο προβληματικό είναι αυτό και το θα πρέπει οι δικηγόροι να δίνουν μάχη για να κληθεί ο άλλος να καταθέσει. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ψυχολογικά τους αστυνομικούς. Καλό θα είναι να μην κατηγορείς τον άλλο ψευδός και να μην γράφεις καταθέσεις και να πηγαίνεις μέσα για αυτό, να ελέγχεις εσύ. Και αντί να ελέγχεσαι εσύ για ψευδείς καταθέσεις και ψευδορκίες ουσιαστικά, γι' αυτό λέει τα δεν ξέρω, για να αποφύγει όλο αυτό το πράγμα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις το έχουμε αυτό, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Πλαίσιο προστασίας. Συν, και ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε, αλλά ότι μια σειρά από υποθέσεις θα εξετάζονται σε μονομελή δικαστήρια. Αυτό είναι ένα έξτρα πρόβλημα. Το να εξετάζει από έναν δικαστή. Και πάλι η κοινή λογική λέει το γιατί. Είναι διαφορετικό να είσαι σε τριμελές. Το επιχείρημα εδώ είναι για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Αλλά δεν θέλουμε fast track καταδίκες. Θέλουμε να ξέρουμε και να πηγαίνουν να τιμωρούνται αυτοί που έχουν διαπράξει κάτι. Όχι στην τύχη απλώς για να τελειώνουμε. Έλα, αθώος, ένοχος. Έλα, έχω δύσκολη μέρα. Ας πούμε, έλα. Θα το αποφασίσει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, Θάνο. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας για να συζητήσουμε για τα ομόφυλα ζευγάρια, τον γάμο και την τεκνοθεσία και την συνολική πολιτική κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα και το πώς το συζητάμε. Επιστρέφουμε σε λίγο με την Έλενα Όλγα Χριστίδη. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, επιστρέφουμε με καλεσμένη την Έλενα Όλγα Χριστίδου για να συζητήσουμε για ένα από τα θέματα που συζητιούνται τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να πω δύο λόγια. Καταρχάς, την ιδιότητα, φαντάζομαι πάρα πολύ και πολλές θα την ξέρετε, είναι ψυχολόγος και είναι επιστημονική συνυπεύθυνη. Έχουμε γράψει επιστημονική σύμβουλο στον τίτλο. Άμα καταφέρουμε να το διορθώσουμε... Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, αν σκεφτείς ότι την προηγούμενη καλεσμένη τη λέγανε Κτηνίδου και την είχαμε γράψει Κτηνίδου σε όλη την εκπομπή, νομίζω ότι θα... Και είχε περισσότερους λόγους να αντιδράσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ήθελα να πω απλώς δύο λόγια πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα, ότι ήθελα πολύ να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί, διότι νιώθω ότι υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτή τη συζήτηση. Η μία αφορά το ίδιο το συζητούμενο θέμα, δηλαδή τη θέση που παίρνει κανείς απέναντι στην τεκνοθεσία και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το δεύτερο είναι πώς το συζητάμε, μέσα σε ποιο πλαίσιο, ποιο είναι το συνολικό πολιτικό περιβάλλον και ποια ατζέντα εξυπηρετούμε όταν το συζητάμε. Και επειδή με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι τοποθετήσεις που έχεις κάνει κατά καιρούς για αυτό το θέμα, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Και να... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ίδιο, ας πούμε, το πιο στενό ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το συναντάμε και σε κόσμο ο οποίος δεν είναι ανοιχτά ή επιθετικά ή συνειδητά ομοφοβικός. Δηλαδή λέει, εντάξει, εγώ δεν λέω, ρε παιδί μου, να παντρεύονται, δεν είπε κανείς όχι. Εκεί τραβάω μια γραμμή, εκεί που αφορά τα παιδιά. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε εκεί που τραβάει όλο στη γραμμή. Αρχικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι γίνεται αυτός ο διαχωρισμός γάμου και τεκνοθεσίας στο δημόσιο διάλογο. Λες και τόσοι αιώνες πατριαρχίας, πρώιμου, ύστερου καπιταλισμού και όλα όσα συνδέονται με αυτά δεν έχουν μοχθήσει για να συνδεθεί ο γάμος με την έννοια της πυρηνικής οικογένειας και την απόκτηση παιδιών, και ξαφνικά είναι εξάρτητα πράγματα που δεν μας απασχολούν. Αν με ρωτάτε, θα ήθελα με έναν τρόπο, είναι πολύ ριζοσπαστικές αυτές οι απόψεις, πολύ radical. Θα ήθελα να είναι ανεξάρτητο και στο δικαίωμά μας η τεκνοθεσία, η αναγνώριση παιδιών, η άμεση αναγνώριση και όλα τα υπόλοιπα να μην έχουν καμία σχέση με το θεσμό του γάμου. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, παρά είναι νομίζω προοδευτική. Ώρες-ώρες αυτοί οι άνθρωποι που το θέλουν λένε αυτό. Αυτό θα λέμε. Ναι. Αυτό όμως δείχνει και φάνηκε και σε πρόσφατη έρευνα. Συμφωνείτε με το γάμο? Ένα υψηλό ποσοστό, άλλο το 5%, ξέρω εγώ. Ναι, συμφωνώ. Λίγες ερωτήσεις μετά, συμφωνείτε με την τεκνοθεσία? Όχι. Δεν θέλουμε. Ναι, είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις για πάρα πολύ κόσμο. Το σχολιάζαμε και την Παρασκευή, ναι, ότι είχαμε αυτή την αίσθηση μόνο από τον δημόσιο διάλογο, μη έχοντας κάποια έρευνα, και όντως βγήκε πρόσφατα έρευνα, ναι, που τα επιβεβαίωσε αυτά. Εντάξει. Προφανώς είναι μια καλυμμένη, όχι πολύ καλά, αλλά μια καλυμμένη ομοφοβία όλο αυτό και όλα τα σχετικά επιχειρήματα. Το συζητούσαμε ακριβώς έτσι. Εγώ προσπαθούσα να πω ότι, όταν το λέμε αυτό, ότι έλεγα ότι τελευταίο προπύργιο μιας πολιτισμένης ομοφοβίας, ότι δεν βάζεις απέναντι κάποιον ως συνειδητά ομοφοβικό, αλλά το λέμε με την έννοια ότι μπορούν να υπάρχουν ομοφοβικά κατάλοιπα σε συμπεριφορές, ακόμη και ανθρώπων που δεν το συνειδητοποιούν. Που, αν τους ρωτήσεις πού τοποθετούνται στο πολιτικό φάσμα... Θα πούνε στον προοδευτικό χώρο, για ακριβώς, παράδειγμα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει... Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν θα πω αν κάποιος άνθρωπος είναι ομοφοβικός, πλην εξαιρέσεων. Εντάξει, μπορώ να πω για τον Μπέο, για παράδειγμα. Αλλά εύκολο. Για το κερδίσει όμως. Πρέπει κάποιος να παλέψει γι' αυτό. αλλά τα επιχειρήματα νομίζω πρέπει ξεκάθαρα να λέμε ότι είναι ομοφοβικά και δεν έχει σημασία ποιος τα εκφράζει, ή μάλλον έχει σημασία για την πολιτική κριτική και πώς μετά κάνουμε ανάλυση αυτού του φαινομένου. Αλλά στο να πούμε ότι ένα επιχείρημα είναι ομοφοβικό, νομίζω ότι δεν πρέπει να διστάζουμε καθόλου. Και έχουν ακουστεί πολλά ομοφοβικά επιχειρήματα. Το ναι στο γάμο, όχι στην τεκνοθεσία. Έχουν ακουστεί ομοφοβικά επιχειρήματα, καλυμμένα σε πολλά εισαγωγικά, και στο γιατί όχι στην τεκνοθεσία. Λέμε όχι γιατί νοιαζόμαστε για τον καλό των παιδιών. Αυτός ο παιδοκεντρισμός υποτίθεται. Και αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν με διακρίσεις. Λέμε όχι γιατί δεν έχουμε αρκετές κοινωνικές υπηρεσίες για να στηρίξουν μια οικογένεια με ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Και πάει λέγοντας. Τι απαντάς στο επιχείρημα αυτό για τις διακρίσεις? Που λέει, τι να κάνω, αφού υπάρχουν διακρίσεις, να μην διακρίνω. Όχι, είναι. Το απαντώ λίγο, αλλά. Τι να απαντήσω, δεν ξέρω. Να εξαφανίσουμε τα παιδιά τότε που δέχονται διακρίσεις επειδή φοράνε γελιά, επειδή είναι χοντρά, επειδή είναι μαύρα, επειδή είναι παιδιά μεταναστών, επειδή είναι μετανάστριες δεύτερης γενιάς? Πού μας παραπέμπει αυτό? Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι. Σε ποια ιδεολογία? Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Δέχονται πολλοί άνθρωποι διακρίσεις. Τι να κάνουμε, να μην εξαφανίσουμε τις διακρίσεις, να εξαφανίσουμε τους ανθρώπους. Ναι. Νομίζω ότι δεν και, το σε και σε μονογονικές οικογένειες μπορεί να γίνει κάποια διάκριση. Δηλαδή σε bullying σε επίπεδο σχολείου, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα. Θα δεχτεί bullying το παιδί. Κοιτάξτε να δείτε. Η πρώτη φορά που Διεθνής Φορέας Ψυχικής Υγείας πήρε θέση υπέρ του δικαιώματος στο γάμο, την τεκνοθεσία, την αναδοχή, την από κοινού ανατροφή, τα γράφει όλα αυτά μέσα η δήλωση τότε, ήταν η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία το 2002. Μια 20ετία δηλαδή, αυτό λέμε τώρα. Ναι. Είναι το 2002. Για να ακούμε ακόμα επιχειρήματα για το αν η επιστήμη έχει καταλήξει κτλ. Τότε πήρε θέση υπέρ του δικαιώματος αυτού ακριβώς για την άρση των διακρίσεων, ακριβώς αναγνωρίζοντας ότι και βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να αφήσουν τη διακρίση, μεταξύ των οποίων και ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες και τα παιδιά τους. Άρα το πρώτο βήμα για να κάνουμε άρση αυτών των διακρίσεων είναι να αναγνωρίσουμε την οικογένειά τους. Νομίζω ότι τώρα γίνεται αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα πρώτη φορά. Δηλαδή είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ το Σύμφωνο Συμβίωσης. Δεν είχε ψηφιστεί ο γάμος. Τώρα μπήκε και το κομμάτι της τεκνοθεσίας, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο, στο όποιο δημόσιο διάλογο. Εν τω μεταξύ, είναι και κάτι ιδιαίτερο ότι μπήκε αυτή η κουβέντα, ενώ η κυβέρνηση δεν φαίνεται και πρόθυμη να φέρει κάποιο νομοσχέδιο. Δηλαδή, έχει πει ότι θα το φέρω, αλλά έχουμε τις δηλώσεις των δεξιών στελεχών υπουργών που λένε: εγώ δεν το ψηφίζω, οπότε φαίνεται να μαζεύεται. Αλλά παρόλα αυτά, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Είτε με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, είτε στην. Κοιτάξτε, μπορεί στο κυρίαρχο δημόσιο διάλογο οι υπόλοιπες φορές που έχουν αναφερθεί αυτά κάπως να έχουν εκπέσει, να μην έχει δοθεί τόση σημασία. Αλλά για μας, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είναι πολύ σαφές ότι αυτή η συζήτηση είναι σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Okay. Δηλαδή γίνεται ξανά και ξανά. Και το 2015 γινόταν αυτή η συζήτηση. Γιατί υπήρχε συζήτηση γύρω από το γιατί το Σύμφωνο Συμβίωσης να είναι ένα ξεχωριστό σύμφωνο. Από αυτό που έχουν τα τετρόφιλα ζευγάρια, γιατί να μην συμπεριλαμβάνει την τεκνοθεσία, γιατί να μην έρθει ο γάμος. Και από τότε έχει έρθει πολλές φορές αυτή η κουβέντα. Τώρα, για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι επίσης ξανά έχει έρθει μέσα στην τελευταία τετραετία με διαρροές στον τύπο, με σχολιασμό κάποιων εκπροσώπων της και νομίζω ότι γίνεται για να. Δεν μπορώ αυτό να το πω και πολύ κουλτουριάρικα, για να κόψει κίνηση. Για να δει τι γίνεται. Και να δει πώς θα κινηθεί όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ μια τοποθέτησή σου που διάβασα, που έλεγες ότι θέλει μια προσοχή πώς το συζητάμε αυτό, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε είναι ότι αναμασούμε επιχειρήματα τα οποία είναι στα όρια του αυτονόητου, δηλαδή λέμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να τα λέμε. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι 2 δεκαετίες από τότε που υπάρχει συνένεση στην επιστημονική κοινότητα, ότι παιδιά δεν υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα. Και λες ότι συζητάμε αμυντικά απέναντι σε ακρότητες των πιο κραυγαλαίων συντηρητικών φωνών και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κάπως και ένα άλοθη προοδευτισμού σε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταπατά δικαιώματα πολύ ομά σε πολύ κρίσιμα πεδία, όπως είναι το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Mm-hmm. Οπότε θα με ενδιαφέρει πολύ να κουβεντιάσουμε αυτό το κομμάτι. Πώς δηλαδή βλέπεις εσύ μια συζήτηση που γίνεται αγγίζοντας δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά ταυτοχρόνως εργαλοποιώντας τα κατά αυτόν τον τρόπο. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι έτσι κανονικοποιούμε και συντηρητικά επιχειρήματα, λέμε δηλαδή. Δώστε το δικαίωμα στις οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ γονείς να αναγνωρίζονται. Γιατί είναι οι οικογένειες πάρα πολύ καλές και αυτοί οι γονείς είναι πάρα πολύ καλοί γονείς. Ή δείτε τα παιδιά τους, κάποια που έχουν ήδη μεγαλώσει. Είναι φυσιολογικά. Κάνουν διδακτορικό. Ή ακόμα περισσότερο, δείτε τα, είναι straight, είναι cis. Δεν επηρεάστηκε ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Δεν πάθανε τίποτα. Είναι ακραία λοιπόν συντηρητικά αυτά τα επιχειρήματα. Καταλαβαίνω γιατί αναπαράγονται και εκ μέρους της κοινότητας, αλλά χρειάζεται να κάνουμε και λίγη επαφή με το που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτά τα επιχειρήματα μπορεί να ήταν κάποια πρώτα επιχειρήματα για να κουβεντιάσουμε πριν 20 χρόνια. Δεν είναι για τώρα. Δεν μπορεί τώρα να λέμε, ελάτε να σας αποδείξουμε ότι δεν κάνουμε τα παιδιά μας γκέι, εμείς οι γκέι. Γιατί το ζήτημα εδώ πρέπει να είναι σε έναν προοδευτικό κόσμο. Γιατί είναι κακό, γιατί πάλι ιεραρχούμε τη straight σεξουαλικότητα, για παράδειγμα, πάνω από μια μη straight σεξουαλικότητα και ορίζουμε έτσι το δημόσιο διάλογο. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι πολύ προβληματικό, γιατί η συζήτηση γύρω από θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τα ΛΟΑΤΚΙ, ορίζει και το πώς γίνεται η συζήτηση γενικά σε ζητήματα δικαιωμάτων. Ορίζει πώς θα γίνει συζήτηση για πρόσφυγες μετανάστες, ορίζει πώς θα γίνει συζήτηση για μη λευκά άτομα, ορίζει πώς θα γίνει συζήτηση για τους Ρωμά. Είναι σαν, δηλαδή θα σκεφτόμασταν Προφανώς μπορεί να το έχουμε ακούσει, αλλά θα λέγαμε ότι είναι προοδευτικό να λέμε δεν έπρεπε να το πυροβολήσει το 16χρονο. Εργαζόμενος άνθρωπος είναι. Γιατί δούλευε, ήταν καλό παιδί ή είχε κάνει ήδη ένα μωρό και στήριζε την οικογένειά του. Γι' αυτό δεν έπρεπε να το πυροβολήσει. Αν ήταν κακό παιδί, έπρεπε. Ναι. Αυτά που λέει παρεμπιπτόντως κάθε φορά ο Κούγιας για τους αστυνομικούς. Που είναι το σταθερός τρόπος με τον οποίο περιγράφει κατηγορούμενους αστυνομικούς. Το θέμα είναι ότι είναι εντάξει ο Κούγιας να το αναπαράγει αυτό σε πολλά εισαγωγικά. Το λέω προβοκατόρικα γιατί είναι Κούγιας. Αλλά όχι εμείς. Να πούμε ότι πάντως δεν είναι το επιχείρημα. Όντως είναι ένα δεξιό επιχείρημα το κοίτα τι καλά που βγήκαν και δεν βγήκαν προφανώς straight. Αλλά υπάρχουν καταγεγραμμένες πλέον οι εμπειρίες παιδιών που μεγάλωσαν σε μελοάτικοι γονείς. Έχει κάνει είναι η διδακτορική σου έρευνα. Ναι. Έκανα αυτή τη διδακτορική έρευνα γιατί εγώ είμαι 35 ετών και έχω μεγαλώσει με ΛΟΑΤΚΙ γονείς σε μια σύνθετη μορφή οικογένειας, με τρεις γονείς δηλαδή. Και έβλεπα από πάντα και από όταν ήμουν μικρή και τώρα ότι αυτές οι εμπειρίες έχουν αποσιωπηθεί στο δημόσιο διάλογο. Και ένα πρόβλημα που αυτό δημιουργεί είναι αυτή η αίσθηση που εκμεταλλεύεται και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι σαν εμείς τώρα να καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα υπάρξουν παιδιά ΛΟΑΤΚΙ γονέων, αν οι ΛΟΑΤΚΙ γονείς θα κάνουν παιδιά, λες και πριν δεν γεννιόνταν και δεν υπήρχαν. Όταν λες ότι έχουν αποσιωπηθεί, με ποιον τρόπο, πώς το εννοείς πρακτικά αυτό, ότι δεν συζητιέται, δεν μιλούν. Πρώτα απ' όλα και μόνο μέσω της ορατότητας που υπήρχε, του στίγματος. Τώρα σκεφτόμαστε πώς ήταν δεκαετίες 80, 90, 2000, γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα γενικά πώς το συζητούσαν. Πόσο συζητιόταν στο δημόσιο διάλογο. Σκεφτείτε τότε εμείς που μεγαλώναμε ως παιδιά ανθρώπων που μπορεί να είναι και ΛΟΑΤΚΙ τότε. Πραγματικά, εγώ δεν θυμάμαι τι. Θυμάμαι όταν ενηλικιώθηκα πια ή σε μεγαλύτερη ηλικία να βλέπω το Γρηγόρη πρώτα, ας πούμε, να βγαίνει να μιλάει, το Βαλιανάτο ή την Εύα τη Βλάμη. Τα πρώτα άτομα που μιλήσανε και μετά ως άτομα ενεργοποιηθήκαμε κινηματικά, ας πούμε, στο ΛΟΑΤΚΙ χώρο που αρχίσαμε ορατά και δεν είχαμε πρόβλημα με αυτό, αρχίσαμε να συζητάμε περισσότερο. Δεν υπήρχε τίποτα. Η περιθωριοποίηση κάποιες φορές δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από το να είναι κάτι αόρατο. Αυτό πώς γινόταν, δηλαδή συνέβαινε με το να μην υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα ήταν διατεθειμένα να μιλήσουν δημόσια ή συνέβαινε και με τον απλό τρόπο του να μην μπορείς, ας πούμε, σε μια παρέα, ξέρω εγώ, να μοιραστείς αυτό το βίωμα. Με κάθε τρόπο, γιατί είναι σαν μια κλίμακα, σαν μια πυραμίδα. Ξεκινάει από απλές καθημερινές διακρίσεις γενικά που βιώνουν το ΛΟΑΤΚΙ άτομο, ένα γενικό φόβο, ένα γενικό αίσθημα ντροπής, πάει όμως και σε εστιασμένες διακρίσεις, αποκλεισμό από την εργασία, βία, οργανωμένη βία, σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και μπορεί να φτάσει οπουδήποτε. Να πούμε και σε κάποια ερωτήματα που τα κάνει και ο κόσμος και είναι λίγο πιο απλά. Εκτός αν έχεις κάτι άλλο και να πάμε μετά, γιατί είναι κάποια βασικά ζητήματα. Γι' αυτό πρότισες πριν μόνο για την έρευνα. Πού καταλήγουν, γενικά πού καταλήγουν οι έρευνες, αλλά και αυτή που αφορά ήδη ενήλικα άτομα. Μίλησα με άτομα που είναι από 20 έως 37 χρονών με ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Προφανώς και η δική μου έρευνα δεν στόχευε εκεί, δεν στόχευε καθόλου στο να αποδείξει ότι οι ΛΟΑΤΚΙ γονείς είναι πάρα πολύ καλοί γονείς. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι επειδή πολλές φορές ΛΟΑΤΚΙ άτομα προσπαθούν, χρειάζεται να προσπαθήσουν πιο συντονισμένα και να σκεφτούν περισσότερο την απόφασή τους για να γίνουν γονείς, όπως και μη ΛΟΑΤΚΙ που την έχουν πάρει συνειδητά αυτή την απόφαση, μπορεί να τα πάνε καλύτερα στη γονεϊκότητά τους. Okay, αυτό το αφήνουμε απ' έξω. Το βασικό όμως είναι ότι είτε με καλούς γονείς, είτε με κακούς γονείς, είτε με μέτριους γονείς, ένα βασικό πρόβλημα ήταν οι διακρίσεις στη ζωή τους, ήταν οι διακρίσεις. Είτε όπως τις βίωνα ανάμεσα τα ίδια, είτε έμεσα μέσα από τις διακρίσεις που έβλεπαν να υφίστανται οι γονείς τους και τον τρόπο που τις διαχειρίζονταν, το δύσκολο τρόπο. Άρα, από όποια μεριά και αν το πιάσουμε, δεν υπάρχει τίποτα πιο έολο από το ίσως τώρα η κοινωνία δεν είναι έτοιμη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όλα αυτά, νομίζω ξεπερνούν το όριο της γελοιότητας πλέον, πέραν του πόσο βλαβερά είναι. Ως επιχείρημα. Ναι, για τις διακρίσεις τώρα, δηλαδή καταγράφονται διακρίσεις, τα καταλάβαιναν τα παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι ότι επηρέασε κάτι αρνητικά. Δηλαδή με τις διακρίσεις πώς είναι, τι εξετάζεται, πώς το χειρίστηκαν και οι γονείς. Ναι, όλα. Το πώς το χειρίστηκαν οι γονείς, το ότι έπρεπε να κρύβονταν, το ότι μπορεί να κρύβονταν απέναντι στα παιδιά τους. Γιατί όταν μιλάμε για προηγούμενες δεκαετίες, χωρίς πρόσβαση υποβοηθούμενα παραγωγή, χωρίς αυτό το δημόσιο διάλογο που έχουμε σήμερα, τα περισσότερα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ γονέων προέρχονταν από γονείς που είχαν βρεθεί κάποια στιγμή σε μια ετεροκανονική σχέση, γάμο. Προέκυπταν τα βιολογικά παιδιά από αυτό το γάμο, τα οποία όμως αναγνώριζαν στην πορεία ότι μεγάλωναν με ένα ή παραπάνω γονείς ΛΟΑΤΚΙ εν τέλει. Το μάθαιναν όμως αυτά τα παιδιά με έναν τρόπο μάλλον κάπως ευνηδιαστικό και ενδεχομένως και τραυματικό για αυτό τον, για αυτό τον λόγο. Τις περισσότερες που... φορές, γιατί όταν υπάρχει τέτοια, εκεί κολλάει αυτό που λέγαμε πριν, η αορατότητα, η αποσιώπηση. Όταν τα πράγματα δεν συζητιώνται, όταν τελικά αποκαλύπτονται, έρχονται σαν κεραυνός ενεθρία. Ειδικά μέσα σε ένα συγκείμενο κοινωνικό που σου λέει δεν πρέπει να τα συζητάς. Θάνο, θες να πεις τις ερωτήσεις και μετά κάποια πράγματα ακόμα που θα ήθελα να ρωτήσω. Λοιπόν, για να πάμε και για το γάμο, γιατί σε πρώτη φάση είναι το θέμα για το αν θα έρθει ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι διαφορά έχει από το σύμφωνο συμβίωσης? Μιλάμε για την τεκνοθεσία, αυτό είναι το ουσιαστικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και άλλη μια... Δηλαδή, αυτό που δεν έχει το σύμφωνο συμβίωσης αυτή τη στιγμή για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι η δυνατότητα της πρόσβασης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η άμεση αναγνώριση ενός τέκνου και από το δεύτερο άτομο στο σύμφωνο ότι είναι γονιός του με το που γεννηθεί το τέκνο κλπ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένα ομόφυλο ζευγάρι, αν έχει σύμφωνο συμβίωσης και θέλει να προχωρήσει υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αν είναι γυναίκες, γιατί για άντρες δεν επιτρέπεται, αν μία λεσβία λοιπόν θέλει να προχωρήσει υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και είναι σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό της, θα πρέπει να το λύσει. Και να πάει ως μόνη γυναίκα να ζητήσει πρόσβαση. Το βασικό λοιπόν είναι τεκνοθεσία. Υπάρχει όμως και το συμβολικό του πράγματος που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Που είναι η έννοια της ισονομίας. Mm-hmm. Και τίποτα να μην ήταν διαφορετικό και να έχει λυθεί το θέμα της τεκνοθεσίας, το να υπάρχει μία πρόσβαση σε ένα ζωτικό δικαίωμα, νομικά κατοχυρωμένο, σε έναν θεσμό συντηρητικό, ναι, αλλά υπαρκτό, όπως ο γάμος. Και κάποιες ομάδες να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό, είναι διάκριση. Εξού και μας γράφουν εδώ πέρα, το ερώτημα δεν είναι πότε θα αποκτήσουν αυτά τα δικαιώματα, αλλά πότε θα σταματήσει η στέρηση. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η αντιστροφή. Είναι... Ναι, είναι καλύτερο να το είναι σωστή. Λέμε έτσι. Υπάρχει ένα ζήτημα, λέγαμε και εκτός ραδιοφώνου, ότι τέθηκε αυτή την εκκλησία για τη γυναίκα, αλλά βρέθηκε και λίγο στη δημοσιότητα και με μια αναφορά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, για το ότι θέλω να κάνω με τον σύντροφό μου, θέλω δύο παιδιά, θέλω να είναι δύο αγόρια και όλο αυτό. Δηλαδή με την παρένθετη μητέρα. Νομίζω ότι συζητιέται λίγο αυτό για το πώς δηλαδή θα παραγγέλνουν παιδιά, ας πούμε. Αν και έχει μια καλή ρύθμιση, έχει ρύθμιση πρώτα απ' όλα για παρένθετη μητρότητα η Ελλάδα, αυτό είναι σημαντικό και δεν είναι αυτονόητο και στον δικό κόσμο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια γενναία συζήτηση και εντός της αριστεράς, των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων για την παρένθετη μητρότητα, για το κατά πόσο μας αρκεί το πλαίσιο όπως είναι τώρα, αν χρειάζεται παραπάνω ρύθμιση κλπ. Γιατί υπάρχει ένα δίθεν φεμινιστικό επιχείρημα, δίθεν όμως, ότι δηλαδή, γι' αυτό και το αναπαράγει και η Εκκλησία και δεν είναι τυχαίο και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, ότι η γυναίκα δεν μπορεί να γίνει παιδομηχανή και λοιπά, π.χ. για ένα ζευγάρι και οι ανδρών. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αν υπάρχει η παρένθετη μητρότητα να λειτουργεί με όρους ελεύθερης αγοράς, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο, ή αν είναι τελείως αρρύθμιστη, οπότε όλα γίνονται παρανόμως. Mm-hmm. Θα βλέπουμε όλο και περισσότερο παραδείγματα σαν και αυτά της Κρήτης, δηλαδή trafficking γυναικών, έτσι, για λόγους αναπαραγωγής. Ναι, μια υπόθεση που... Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Με δεκάδες χιλιάδες ευρώ που παίρνανε και μάλιστα είπε, αυτό το είδα έτσι, στο περιθώριο όλων των υπόλοιπων που συμβαίνουν, και είπε ο επικεφαλής, ας πούμε, κοινόμαστε, ότι ασκούσε κοινωνικό έργο. Λέει, βοηθούσε ανθρώπους να γίνουν γονείς. Βοηθούσε 100.000 ευρώ το παιδί. Ακριβώς. Ουσιαστικά με τράφικινγκ γυναικών, ευάλωτων, ταξικά ευάλωτων κλπ. Οπότε αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα, ότι δεν μπορεί και αυτό να ρυθμιστεί με όρους ελεύθερης αγοράς. Από την άλλη όμως, αν μιλάμε ξανά για παρέμβαση του κράτους στην αυτοδιάθεση των γυναικών, των σωμάτων τους, το αν θέλουν να γίνουν παρένθετες ή όχι, για ποιους λόγους, με ποιο τρόπο και των ατόμων με μήτρα, και αυτό που έχουμε να αντιπροτείνουμε είναι οριζόντια απαγόρευση της παρένθετης μητρότητας, αυτό είναι κάτι που επίσης με βρίσκει αντίθετη. Προτείνω να έχουμε μια πιο κριτική προσέγγιση σε αυτό. Πρέπει να δούμε και τα δύο πράγματα εξίσου και να μην έχουμε αυτόν τον αυτοματισμό. Η απάντηση στην αυτοδιάθεση είναι ελεύθερη αγορά, ό,τι θέλετε κάντε, χωρίς κανέναν έλεγχο, εκμεταλλευτείτε τις πιο αδύναμες. Και από την άλλη είναι, δεν θέλουμε εκμετάλλευση ταξική. Θα την απαγορεύουμε οριζόντια. Υπάρχει μια κατηγορία των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων που κάπως μένει έξω από αυτή την κουβέντα. Και εδώ θέλω να μείνω λίγο στον Στέφανο Κασελάκη που ανέφερε ο Θάνος, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης είναι, κατά τη δική μου άποψη, μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση ενός γκέι άνδρα που... Έχω την εντύπωση ότι προσφέρει κάτι σημαντικό αρχικά, το γεγονός ότι δεν είχαμε σε τέτοιο επίπεδο ορατότητα ενός γκέι ζευγαριού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ταυτοχρόνως είναι εντυπωσιακό πόσο από το λόγο του απουσιάζουν οποιασδήποτε άλλες ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες, οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα προνόμια που απολαμβάνει ο ίδιος και που εξασφαλίζουν ότι ο ρατσισμός που θα δεχτεί θα είναι μάλλον περιορισμένος, αν είναι κανείς λευκός, άνδρας, εφοπλιστής, αρενοπός και μπορεί να έχει όλο αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο συσσωρεύσει προκειμένου να τον θωρακίζει από τις επιθέσεις. Τα τρανς άτομα δεν υπάρχουν πουθενά σε αυτή την κουβέντα. Ναι, και πάλι υπάρχει αυτή η ορατότητα. Δηλαδή, σίγουρα δεν το μειώνει κανένας ότι για την LGBT κοινότητα το να είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ίσως επόμενος πρωθυπουργός. Δίνει κάτι, έτσι. Ο τρόπος που προσεγγίζει. Το πήγες πολύ μακριά, Θάνο. Ναι, το επόμενο πρωθυπουργό. Εκεί με έχασες και εμένα λίγο. Ναι, αλλά το ότι κάποιος είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση πάντα θεωρείται. Okay. Δεν είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν είναι στη Βουλή. Αλλά δώσε λίγο χρόνο και γι' αυτό. Ναι, οκ, οκ. Έχει πολλούς παράγοντες. Ναι, νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε. Ο τρόπος πάντως που προσεγγίζει ο Στέφανος Κασελάκης στα ΛΟΑΤΚΙ τα γκέι. Οφείλω να πω τα γκέι δικαιώματα, είναι ένας εντελώς κλασικός, χαρακτηριστικός, νεοφιλελεύθερος τρόπος προσέγγισης τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Θες να περιγράψεις λίγο, να εξηγήσεις τι είναι. Δηλαδή, ένας προνομιούχος, γκέι, λευκός, εύπορος ή καλά μορφωμένος και κομμάτια της επιτελεστικότητάς του που βοηθούν, clean cut, γυμνασμένος, με σύντροφο, με παρόμοια στοιχεία, γκέι άνδρας. Και εδώ η επίκριση δεν είναι προφανώς στην έκφραση πύλου και την επιτελεστικότητα κάθε ανθρώπου. Λέμε ότι δεν είναι τυχαίο που αυτή η έκφραση είναι αυτή που τελικά παρουσιάζεται πρώτη και πιο ορατή. Mm-hmm. Ναι, γιατί δεν ευθύνεται αυτός. Ένας άνδρας. Δηλαδή δεν ευθύνεται αυτός για το παρουσιαστικό και όλα τα υπόλοιπα. Και γιατί δεν είναι κακιά η οποιαδήποτε έκφραση φύλου. Mm-hmm. Και δεν θα ζητάμε από γκέι άτομα και γκέι άνδρες να εκφράζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μιλούν πολιτικά. Mm-hmm. Με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως μιλάει αμιγώς για τα γκέι δικαιώματα, έχει ένα προφίλ που καθόλου με σεξιστικές connotations, που λέμε και στα ελληνικά, συνυποδηλώσεις, πάρα πολλές φορές, που συνοδεύεται ή πλαισιώνεται από ακραία συντηρητικά στοιχεία του χώρου στο οποίο βρίσκεται, το μπολάκι. Πολλάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο για σεξιστικές δηλώσεις, οπότε είναι κάπως ακατάλληλος ως βασικός στρατηγικός. Παράτερο το. Και φτιάχνει λοιπόν ένα προφίλ όπου μιλάει κυρίως για γκέι δικαιώματα, που περιστρέφονται κιόλας γύρω από μια ομοκανονικότητα του πώς το απότερο δικαίωμα είναι ο γάμος, η τεκνοθεσία, μια αναπαραγωγή της πυρηνικής οικογένειας με δύο γονείς κλπ. Ενώ ταυτόχρονα οτιδήποτε άλλο, τρανς δικαιώματα, φεμινιστικά επιχειρήματα σε άλλα επίπεδα, ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, με περιεχόμενο σε αυτό που λέει, προσφυγικό, μεταναστευτικό και πολλά άλλα, λείπουν από όσα λέει. Αυτά λοιπόν που λέει, μπορούμε να τα βρούμε όχι απλά στο πιο φιλελεύθερο κομμάτι των δημοκρατικών. Μπορούσαμε, τουλάχιστον μέχρι τον Τραμπ, τώρα λίγο αλλάζω τα πράγματα, αλλά να τα βρούμε άνετα και σε ένα κομμάτι το προοδευτικότερο των Ρεπουμπλικάνων. Δεν είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση, ούτε που συναντάμε πρώτη φορά. Για Ελλάδα πάντως είναι. Αυτό είναι το δηλαδή πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να. Καταλαβαίνω και που βασίζεται σε αυτό που λες. Απλώς θα σου απαντήσει κάποιος ότι ρε παιδιά, κάνει δημοσίως βόλτα με τον σύντροφό του, χέρι-χέρι, προβάλλεται. Επομένως δίνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της κοινότητας γενικά. Και θα απαντήσω ότι ναι, αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει όμως μια τεράστια παγίδα. Αν μείνουμε σε αυτό και αποδεχτούμε αυτόν τον τρόπο ως τον καλύτερο τρόπο να διεκδικήσουμε αυτά τα δικαιώματα, έχουμε χάσει. Γιατί είναι μόνο αυτός ο τρόπος. Ο μονοθεματικός, το ένα πράγμα, με συγκεκριμένη μορφή, ένας τρόπος που αποκλείει στην πραγματικότητα κάθε ποικιλομορφία, στην έκφραση, στο φύλο, στη σεξουαλικότητα. Είναι one way. Ή έτσι είσαι και γίνεσαι αποδεκτός, ή δεν είσαι έτσι και λυπάμαι. Παρά είσαι πάλι περιθωριακό στοιχείο, radical κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όσα λέει ο Στέφανος Κασελάκης δεν έχει συμπεριλάβει σχεδόν πουθενά, μόνο στο τέλος με ένα εργαλειακό τρόπο και αφού είχε εγκαλιστεί, τη δολοφονία του Ζακ. Φωτογραφήθηκε με την Τατιάνα Στεφανίδου. Ναι. Άρα, κάπως προσβλητικό δηλαδή στην μνήμη. Μπορούμε να λέμε ότι είναι θετικό και ότι ναι, νιώθουμε. Πώς να το πούμε, χωρίς να μπορούμε να το ελέγξουμε, μπορεί να νιώσουμε συγκίνηση όλα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα με έναν τρόπο το λέω έτσι υποθετικά, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό ευγενίας, βλέποντάς τον με τον σύντροφό του και να είναι σε μια ισχυρή πολιτική θέση, ας πούμε, και να τους βλέπουμε να μιλάνε ή να φωτογραφίζονται μαζί. Αλλά την ίδια ώρα μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό, ότι αυτό μέσα στο συγκείμενο που είμαστε τώρα είναι too little too late ή και επικίνδυνο αν μείνουμε εκεί. Να προσπαθήσω να το θέσω λίγο διαφορετικά. Ένα άτομο ΛΟΑΤΚΙ, το οποίο δεν έχει αυτή την εμφάνιση, δεν θέλει, θέλει να βάφει τα νύχια της, ας πούμε, ή να έχει μπλε μαλλιά. Mm-hmm. Θα μπορούσε να νιώθει ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση? Όχι, είναι... βέβαια. Όχι, είναι η απάντησή σου. Και ένα άτομο με αυτή την έκφραση φύλου, όπως και λεσβίες, queer άτομα, trans άτομα, γκέι αγόρια με άλλη έκφραση φύλου και άλλη επιτελεστικότητα, δεν νομίζω ότι θα ένιωθαν άνετα να σταθούν δίπλα στον Πολάκη. Με το Πολάκη κάπως, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί είναι πιο ομοιβατήλα. Συμβολίζει κάτι όμως. Όταν αυτός ο γκέι άνδρας πολιτικός που βγαίνει μπροστά έχει δίπλα τον Πολάκη. Α, εντάξει. Συμβολίζει κάτι. Να το θέσω. Ναι. Δηλαδή νιώθουν, λες, ότι δεν θα μπορούσαν να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Ότι δεν τους συμπεριλαμβάνει. Δεν τους αντιπροσωπεύει ο Κασελάκης ως παρουσία. Και βέβαια. Okay. Και δεν θα μπορούσαν να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Ναι, δηλαδή θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για αυτούς. Ναι. Okay, νομίζω συνεννούμαστε. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει και αναρτήσεις και συζητήσεις από κάτω για όλο αυτό το ζήτημα. Πάνε πολύ καλά οι συζητήσεις από κάτω. Φαντάζομαι ότι είναι κάπως. Όπως πάνε όλες οι κουβέντες για τον Κασελάκη πάνε. ναι. Ενιαίο το κλίμα εκεί πέρα. Ναι. Άρα έχουμε ουσιαστικά και η κυβέρνηση, λες, ότι εργαλειοποιεί το ζήτημα, ή θέλει τουλάχιστον η πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το ζήτημα, αντιμετωπίζοντας τη δράση, αλλά και με κάποιο τρόπο και ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο ότι δεν είναι επιλογή του κ. Κασελάκη, ο προσανατολισμός του, το έχει εργαλειοποιεί αυτή την ατζέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι, λες, για τον έναν εργαλειοποίηση, για τον άλλον αυτό δεν με καλύπτει. Mm-hmm. Σε καλύπτει. Είναι λίγο... ναι, γιατί δεν είναι δεν με καλύπτει. Εδώ είναι η διαφορά. Όταν γίνονταν βήματα, όπως η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, νομοσχέδια κτλ. Λένε πολλοί, μα στέκεστε κριτικά με αυτά ένα βήμα τη φορά. Αυτό που λέμε εμείς τώρα δεν είναι ότι δεν μας καλύπτει γιατί είναι ένα βήμα και εμείς θέλουμε τρία. Mm-hmm. Θα είχαμε κάθε δικαίωμα βέβαια και αυτό να πούμε. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτό το βήμα, αν συντελεστεί με αυτόν τον τρόπο, θα μας πάει τρία βήματα πίσω. Θες να μας το εξηγήσεις αυτό? Θα μας πάει τρία βήματα πίσω γιατί αν το μόνο πράγμα για το οποίο μιλάμε είναι ο γάμος και η τεκνοθεσία. Με όρους, ελάτε να σας αποδείξουμε πόσο κανονικοί και φυσιολογικοί είμαστε. Κατανοείς. Εμείς οι λευκοί, καλοί γονείς που θέλουμε τον Κασελάκη και δεν συζητάμε για τίποτα άλλο, θα έχει αυτό κανονικοποιηθεί, θα περάσει έτσι και αύριο κάθε queer άτομο που μπορεί να πει συγγνώμη, παραβιάζονται τα δικαιώματά μου, πρέπει να πάω στο δικαστήριο για να αλλάξω την ταυτότητά μου και να δώσω 1.000 ευρώ, ένα τρανς άτομο αποκλεισμένο από τη δουλειά. Γιατί να το κάνω αυτό, θα πούνε έλα τώρα που λύθηκαν όλα με αυτό που μόλις έγινε. Τρία βήματα πίσω. Δεν θα ανοίξει διάλογος ποτέ άμεσα για οτιδήποτε άλλο. Και για άλλη μια φορά επίσης, θα έχουμε ενισχύσει αυτό το επιχείρημα ότι τι μας νοιάζει εμάς περισσότερο απ' όλα. Μας νοιάζει ένα προφίλ ομοκανονικό, ομοεθνικιστικό, με στοιχεία ομοεθνικιστικά όπως αυτά που είπαμε πριν, του καλού Έλληνα, νοικοκύρη, οικογενειάρχη κτλ. Αυτό δεν μπορεί να είναι προωθητικός λόγος, ούτε να θεωρούμε ότι είναι προωθητικός τρόπος για την υπεράσπιση δικαιωμάτων. Κάνει το αντίθετο. Είναι κακό. Ναι, επίσης το επιχείρημα. Τώρα μπρος-πίσω, οκ. Okay, αλλά το επιχείρημα, εγώ το καταλαβαίνω ως πιο ρεαλιστικό το επιχείρημα. Ας πάρουμε αυτό τώρα και για τα άλλα βλέπουμε. Αλλά μπορεί έτσι επικοινωνιακά να λειτουργήσει και ανάποδα. Δηλαδή, είχαμε τη συζήτηση για το σύμφωνο συμβίωσης. Έρχεται ο γάμος. Και κάποιος ρωτάει εδώ, και καλοπροαίρετα, τι διαφορά έχει. Κακοπροαίρετα αυτό μεταφράζει τι άλλο θέλουν. Με τα δικαιώματα που εμείς παραχωρούμε, γιατί έτσι είναι, τα δικαιώματα παραχωρούνται από κάποιους τους προνομιούχους, τους μη προνομιούχους. Προφανώς ειρωνικά το λέω. Οπότε παρατηρώ ότι λειτουργεί και έτσι. Δηλαδή, μια συζήτηση που τώρα λύνει το γάμο και μετά βάζει και τα επόμενα ζητήματα, εντάξει, παιδιά, θα τα βρούμε. Παρατηρώ, και αυτό είναι σχόλιο, όχι τόσο ερώτηση, ότι προσκρούει και σε ένα τέτοιο επιχείρημα. Ότι πάλι με αυτούς ασχολούμαστε, πάλι αυτοί όλο ζητάνε, δεν το λύσαμε αυτό, τι άλλο. Όλα αυτά τα επιχείρηματα υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα. Εγώ απλώς θα μεταφέρω, δεν σημαίνει ότι το εστερνίζω. Μα γι' αυτό δεν λέμε. Προφανώς εγώ πουθενά δεν λέω να μην έρθει τώρα η θέσπιση του ισότητας του γάμου. Μπορεί να έρθει. Όπως λέω όμως, να προσέξουμε και με ποιους τρόπους θα έρθει. Γιατί αυτό έχει σημασία για το εάν και πώς θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Αν για να έρθει ισότητα στο γάμο εμείς έχουμε δώσει τα ρέστα μας στο να υποστηρίζουμε μια ρητορική συντηρητική, τι θα κάνουμε αύριο όταν τα πράγματα χειροτερέψουν? Η ακροδεξιά δεν έχει φύγει. Mm-hmm. Η ακροδεξιά και εντός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σε αδύναμη θέση όταν ο Βορύδης απειλεί και λέει εγώ θα παραιτηθώ από υπουργός αν το φέρει αυτό ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, άρα, ναι, αν έχουμε μια κοντόφθαλμη οπτική, φυσικά, μόνο να έρθει με όποιο τρόπο. Να βγω εγώ να πω μονογαμία, μονοσυντροφικότητα, έχω βρει τη σύντροφο της ζωής μου, σας παρακαλώ αφήστε με, ελάτε να δείτε το παιδί μας πόσο καλό είναι, να σας δείξω τον έλεγχό του στο σχολείο κτλ. Okay. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε ρωτήσει που το θεωρείς σημαντικό πριν να κλείσουμε την κουβέντα που θα θέλεις να το κουβεντιάσουμε και δεν το έχουμε αγγίξει? Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς αυτά δεν αφορούν μόνο ατομικότητες. Μιλάμε και σε μια κινηματική βάση που χρειάζεται να γνωρίσουμε ότι είναι σε ευάλωτη θέση και σε μια δυναμία σε πολλαπλά επίπεδα στην αριστερά. Δυσκολευόμαστε, δεν είμαστε σε καλό σημείο κινηματικά αυτή τη στιγμή. Και αυτό μπορεί να έχει σχέση και με αυτή την δυσκολία, την αδυναμία να προτάξουμε οτιδήποτε πιο αυστηρό, ας πούμε, ως διεκδίκηση. Όμως, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα δεν αφορούν και τα έμφυλα μόνο τα υποκείμενα που παραβιάζονται όσο δεν τα έχουν. Δεν αφορούν μόνο τα ΛΟΑΤΚΙ. Αφορά το πώς θα γίνεται η συζήτηση σε επίπεδο προοδευτικό, δημοκρατικό, μπορώ να χρησιμοποιήσω πολλούς mainstream όρους, πώς θα γίνεται η συζήτηση σε κάθε επίπεδο και για κάθε πληθυσμό. Και αν με ρωτάτε πώς θα γίνεται μετά η συζήτηση για την κάθε γυναίκα που έλα μωρέ δεν της ήταν αυτό αρκετό, δεν ήταν καλή οικογενειάρη, δεν ήταν καλή μάνα, γι' αυτό δέχτηκε βία. Τον κάθε υπάλληλο που έλα μωρέ να άμα δεν του αρκούσε, του δώσανε δουλειά, ήθελε και να πληρώνει υπερορίες. Αφορά το πώς μιλάμε πολιτικά, το πώς δεχόμαστε να γίνεται ο πολιτικός διάλογος σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Και θα το ξανασυζητήσουμε. Καταρχάς θα δούμε τι θα φέρουν, γιατί έχεις δίκιο ότι αυτό είναι η μέρα της μαρμότητας. Είναι κάτι το οποίο προφανώς φαίνεται βολιδοσκοπώντας την κοινή γνώμη. Γιατί αυτό από μόνο του είναι υποτιμητικό και εξοργιστικό. Οπότε είμαι σίγουρη ότι μπορεί να τα ξαναπούμε. Ναι, και εγώ το είπα. Δηλαδή γιατί το συζητάμε, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο νόμου. Πώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε κιόλας ότι δεν έχουμε κάτι που υπερεξεργασία αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Απλώς έχει ανοίξει κουβέντα, το οποίο είναι θετικό. Όχι. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ θετικό ότι αυτή η κουβέντα γίνεται με τους όρους που γίνεται. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να την κάνουμε, γιατί μου φαίνεται χρήσιμη και για κόσμο που νιώθουμε ότι είναι πιο κοντά μας και ταυτοχρόνως ανακαλύπτουμε ότι δεν συμφωνούμε σε όλα. Εμάς δεν είναι ένα mainstream μέσο, συνεπώς μας ακούει, υπάρχει ένα φίλτρο στον κόσμο που μας ακούει. Παρ' όλα αυτά δεν τα βρίσκουμε, δεν συμφωνούμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμο να επιμένουμε σε αυτή την κουβέντα και στα επιχειρήματα, στο στενό περιεχόμενο και στα επιχειρήματα για το πώς χρησιμοποιείται. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να πούμε, να μην το ξεχάσουμε, ήθελα να το πούμε στο πρώτο μισό ότι σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, στις 7 στο κλειστό γήπεδο Sporting, η ΚΝΕ έχει πολύ μεγάλη συναυλία για τον Παλαιστιλιακό λαό. Με Φίβο Δελβοριά, Εισβολέα, Δημήτρη Μητσοτάκη, Νατάσα Μποφίου, Μιστακίδη, Πασχαλίδη, Πάχου, Τόκο, το Σφάλμα, Υπεραστικού, Νεφέλη Φασούλη και Τανιτζάκαλεν, The Yellow Mary. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.